пытанне. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. На чарзе ўрывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой прыезд у Беларусь, на самом пачатку ён сказаў, што ён прыехаў да хаты, што Беларусь – это частка адной святой Русі разам з Украінай. І ягоны побыт у Беларусі прыцягнуў увагу некаторымі акалічнасцямі. Ён меў даўгую асабістую сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Падчас публічнага выступу згадваў імёны класікаў беларускай літаратуры, таксама незвычайна згадаў курапаты і некаторыя іншыя выказванні, якія прыцягнулі увагу грамадскасці, якія выходзілі фактычна чыста за рэлігійны, здавалася бы, аспект гэтага візіту. Сергей, як вы адказалі на пытанне, што хацеў дамагчыся, што хацеў сказаць Кірыл сваім візітам, што ён сказаў, які сігнал пасланы беларускаму грамадству? Існуе два варыянты адказу на гэтае пытанне. Кароткі варыянт – нічога новага. Дакладней кажучы, словы новыя былі, ідэяў новых не было. Калі ж патлумачыць гэты адказ, то трэба сказаць, што патрыярх у Беларусі паўтарыў усе палажэнні расійскага велікадзяржаўнага імперскага міту узору 19-го пачатку 20-го стагоддзя пра триадзіны народ, пра святую Русь, і ён сказаў, што мы не павінны бурыць гэтае триадзінства ўсходніх славянаў. Давайте я з вамі тут адразу паспрачаюся. Хіба ён не сказаў, што незалежнасць Беларусі – гэта таксама промысел Божы? Так, трэба змірыцца, трэба рэаліі руская праваслаўная царква таксама прызнае, але трэба разумець, што гэты імперскі міт пра триадзіную Русь і святую Русь, ён захоўваецца доўгі час менавіта ва ўлонні руская праваслаўная царква. Вы лічыце, што это не проста рыторыка і можаце прывесці якія-небудзь аргументы? Конечно, вось, калі ласка, я маю з сабой цытаты, я добра прачытаў прамову патрыярха, усе прамовы патрыярха, але ключавой была прамова ў Палацы Рэспублікі. Патрыярх адназначна сказаў, што історія взаимоотношений народов Росіі, Беларусі і Украіны похожа на жыць трёх взрослых братьев. Ну, мы тут маем пра ўсё. І ён далей сказаў, што нельга братьев бурыць і ўсё. Значыць, трэба разумець, што калі сёння Крэмль імкнецца некім чынам аднаўляць імперію, то натхняе яго якраз руская праваслаўная царква, а не наадварот. Менавіта царква з'яўляецца захавальнікам і натхняльнікам гэтай ідэі. То есть не толькі духовнае, але і ідэалагічнае апраўданне. Ідэалагічнае абгрунтаванне спроба аднавіць імперію. І паглядзіце, патрыярх прыехаў у Беларусь як палітык. Сергей, вот я вас тут попрошу зараз спыніцца, все-таки звернуся з удакладненнем для Яна. Вы сказалі, што кіраўнік Российской православной церкви приехал в Беларусь як политик. Ян, вы громадянин Польши. Подчас, коли вы жили в Польше, несколько разов приезжал у Польшу, так само керовник христианской конфессии Римской католической церкви. Скажите, визиты керовника такой великой конфессии, хіба они не завсёды политичные? Коли глядеть на гэтыя візіты праз шкляны экран тэлевізара, дык кідаецца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чым усе іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыярха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Вось у Мінску, будучы, патрыярх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была насычаная светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны мэсэдж народу, ён гэта шыфруе пад біблейскую мову. Прыгадаем, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны мэсэдж, гаворачы простыя біблейскія словы: «Не бойцеся». І все зразумелі, у чым справа. А прыгадайма, што сказаў Кірыл, тут уже Сергей цытаваў, я яшчэ адну рэч зачытую: «Белая Русь – гэта заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі, аголены палітычны мэсэдж, ды да таго яшчэ з мілітарным адценнем». Сергей, все ж такі, многія звернулі ўвагу на тое, што патріарх Кірыл спасылаўся на Якуба Коласа, згадываў Янку Купалу. Таксама звернулі ўвагу на тое, што ён даволі відавочна адкінуў ідэю ці метафору, якую любіць ужываць беларускае кіраўніцтва, што Беларусь – это мост паміж Усходам і Захадам, вы не мост. Все ж таки ён праводзіў некую такое, выглядае, это было ўспрынята як незалежніцкую ад беларускіх уладаў лінію. Гэта цалкам памылка. І вось чаму. У часе гэтага візыту патрыярх паказаў сябе як выдатны, сучасны, мадэрны менеджер, а не толькі як чалавек, які здольны паўтараць прапахлае нафталінам догмы. Ён таксама здольны выкарыстоўваць працу сучасных піар-спецыялістаў. Яго памочнікі-рэклямшчыкі расставілі ў яго прамове, у ключавой прамове ў Палацы Рэспублікі, маячкі-пасткі для беларускай праваслаўнай інтэлігенцыі, якая даўно ўжо змучаная няўвагай рускай праваслаўнай царквы да беларушчыны, да беларускай культуры. І вось патрыярх прыязджае і згадвае курапаты. Кажа, што тыраны кшталту Івана Грознага і Пятра Першага не могуць быць тварам краіны, цытуе Богдановича, Быкова і Коласа. А насамрэч, давайте паглядзім. Паглядзіце, все купіліся на гэта. Адразу пачаліся вохканні. Першыню такое адбылося? Так, так. І все на гэта звернулі ўвагу. І ніхто не звернуў увагу на тое, для чаго патрыярх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патрыярху спатрэбіўся Якуб Колас. Я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Коласа, который говорит: «Нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищ человек». По-российску он цитует Колоса и далее кажет: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вот для чего патриарху спотребился Якуб Колас. Колас бы не сгодился с таким выкористанием его абсолютно тексту. Абсолютно. Мы ведаем, что Колас фактично лечится, что помер, деля того, после того, как написал лист с протестом так супрать гвалта над белорусской мовой, и ки отбывался у серьезней 50-х годов. Белорусы в таких выпадках скажут, что человек у труне перевернулся, коли почул это. Человек у труне перевернулся. А далее патриарх наугол заявил нечто незвычайное. И он сказал, цитую: «Белорусские писатели занимают значительное место в развитии нашей единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась». Таким чином и Колас, и Богданович процитованы, все з'являюцца расійскімі пісьменнікамі. Ну што ж, гэта пераканаўчыя прыклады. Ян, я хацеў бы задаць вам больш палітычнае пытанне. У першыя хвіліны знаходжання патрыярха Кірыла ў Беларусі, у аэрапорце, адказваючы на пытанне, што ён думае пра ініцыятыву Александра Лукашэнкі зарганізаваць сустрэчу ягонага і рымскага папы ў Беларусі, ён адказаў абсалютна як бы нечакана: «Я нічога не ведаю пра гэтую ініцыятыву». Што адбылося, пра што ідзецца? Я не магу сабе ўявіць, каб людзі, якія рыхтавалі візыт патрыярху і прыязджалі ў Менск перад тым, яны не ведалі пра гэтую ініцыятыву, заяўленую ў слух. Значыць, патрыярх пра гэта ведаў. Калі ён так рэзка, і я б сказаў бы не зусім дыпламатычна, адказаў на гэтую ініцыятыву, то гэта, перакладаючы на мову простага народу, значыць: «Не сунь нос не ў свае справы». І нічога дзіўна, што Александр Лукашэнка пакрыўдзіўся тут і не прыйшоў на гэты канцэрт, дзе патрыярх і слухаў канцэрту і даваў сваю гэтую ключавую прамову. І чаму? Галоўнае пытанне, па-моему, тут, што патрыярх Кірыл фактычна хоча адбудаваць аўтарытэт расійскай праваслаўнай царквы і адбудаваць гэты аўтарытэт не пад кіраўніцтвам проста Масквы, а пад кіраўніцтвам, і атаясамлівана як улада ў Крамлі, а пад кіраўніцтвам Масквы трэцяга Рыму. Інакш кажучы, калі Кірыл вырашыць спаткацца з папам рымскім, дык ён хоча, так мне здаецца, каб усе ведалі, што спатыкаецца галава рымска-каталіцкай царквы з галавою праваслаўнай царквы, але менавіта гэтага троадзінага народу, а не, скажам, проста з мітрапалітам у Маскве. Якія вынікі, непасрэдныя наступствы гэтага візіту? Пазіцыі расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі узмяцняцца, ці вынікі больш супярэчлівыя, і тое, што адбылося пэўнае непаразуменне з Александрам Лукашэнкам таксама дасца ў знакі РПЦ. Сергей. Я не згодны з тым, што адбылося непаразуменне. Я ўсё ж лічу, у гэтым выразе гаварыла крыўда, што ты без нас паспрабаваў гэта зрабіць. Усяго толькі крыўда. Насамрэч, ён выказаў поўную падтрымку Александру Лукашэнку. І зноў жа кажу, у часе той прамовы ён сказаў, што ў Беларусі існуе свабоднае волевыяўленне беларусаў, што ў вас існуе высокі градус грамадскай згоды. Што такі ваш прагноз? Пазіцыі ўзмацняюцца пасля візіту? Не, таму што яны і так моцныя. Таму што і так моцна, не дарма ў нашым візіце святар адзін праваслаўны Віталь Харытановіч заявіў, што царква і так шмат мае, і ёй бы засвоіць тое, што яна... Ян, ваша меркаванне. Я не пагаджуся з Сергеем, я скажу, што дывідэндаў хуткіх не будзе гэтага візіту, але пазіцыя расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі несумненна ўзмоцніцца. Асабліва, калі епіскапы беларускія прыслухаюцца да слова Кірыла, што важна, каб царква не атаясамлівала сябе з уладай, сілай і магутнасцю. Я думаю, што ў гэтым, як бы скажам, такім, у гэтай заўвазі адчуваецца тое, што патрыярх Кіл усё ж такі не хоча ісці на павадку ўлады ў Крамлі, і ён хоча, каб царква была асобнай сілай. Праблема беларускага экзархату не ў тым, што ўлада не звяртае ўвагі і не дае дапамогі. Праблема ў тым, што вернікі не звяртаюць слежнай увагі таму, што, скажам, вернікі бачаць, хутчэй за ўсё, царкву, што яна атаясамлівае сябе з уладай, а не сябе са звычайным вернікам у Беларусі. Вы слухалі урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаваная для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел Сергей Абламейка і Ян Максімюк, вёў яе дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.